ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में जाति और संबंध के निर्णय में तंत्र स्वति ने मुनि श्रेष्ठ बालखिल्य आदि बृहस्पति और थय प्राशर विश्वरवा कुबेर रावण कुंभकरण महात्मा विभीषण वात्स्य शांडिल्य सावर्णी कश्यप और भरद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र और अनेकानेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्विनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित होकर योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्य नंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यतन पूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट होकर इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, वह धर्मवक्ता सूत कहलाया, वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे प्राण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के तेज और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट अर्थात भाट संज्ञा हुई, वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। ये मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनका जिनके साथ सर्था संबंध है उसके विषय में मैं वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूं। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और प्रसू इसका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पिता में कहते हैं और पिता में के पिता को परपिता में कहते हैं। इससे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को माता में कहते हैं, माता में के पिता की संज्ञा परमाता में ही है और परमाता में के पिता को वृद्ध परमाता में कहा गया है। पिता की माता को पितामयी और पितामयी की सास को परपितामयी कहते हैं। परपितामयी की सास को वृद्ध परपितामयी जानना चाहिए। माता की माता मातामयी कही गई है, वह माता के समान ही पूजित होती है। पर माता मैं की पत्नी को परमात्मा में ही समझना चाहिए। पर माता मैं के पिता की स्त्री वृद्ध परमात्मा में ही जानने योग्य है। पिता के भाई को ताऊ चाचा और माता के भाई को मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृध्वसा फुआ कही गई है और माता की बहन मासुरी अर्थात मौसी। श्रीनु तने पुत्र दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धन भाग और वीर्य शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दोहिता कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को वधु बहु जानना चाहिए और पुत्री के पति को जमाता दामाद। प्रीतम पति के अर्थ में पति प्रिय भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननद। पति के पिता को ससुर और पति की माता को सास कहते हैं। भार्या जाया प्रिया कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को साला श्यालक और पत्नी की बहन को श्यालिका अर्थात साली कहते हैं। पत्नी की माता को सास तथा पत्नी के पिता को ससुर कहा गया है, सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा या सहोदरा कहते हैं, बहन के बेटे को भगिना या भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भातृज अर्थात भतीजा। बहनोई के अर्थ में भग्निकांत और भग्निपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साधु भी अपने भाई अपना भाई ही है, क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने, ससुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पति विद्यादाता और जन्मदाता, ये पांच मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहन, गुरु पत्नी माता, सुतेली माँ, बेटी बहू, नानी दादी सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी, ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है, तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का, प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि है वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दोहत्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरु पुत्र तथा भाई, इन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। गुरु पुत्री और बहन को भी पोष्या तथा मातृ तुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए। वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वे वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुस्निग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व अर्थात भाई का सविवार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवाद, इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित, योनि जनित और प्रीति जनित, ये तीन प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध जानना चाहिए, ये संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत नंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में कौन सा कार्य किया? अश्विनी कुमारों के नाम क्या हैं? वे दोनों किसके वंशज हैं? तो सोती बोले, ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता का नाम सुतपा था। वे भारद्वाज कुल में उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्म तेज से जाजल्यमान दिखाई देते थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाश में क्षण भर के लिए श्री कृष्ण ज्योति का दर्शन हुआ। उस वेला में उन्होंने भगवान जी से ये वर मांगा, प्रभु मैं आत्मनिष्ठ होकर प्रकृति से परे सर्वथा निलिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवान जी से उनकी अविचल दास्य भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, पहले स्त्री परिग्रह अर्थात विवाह करो, इसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। तंत्र स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। मुनि प्रवर शौनक, उसके गर्भ से कल्याण मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति हो जाती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तदंतर महामणि सुतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्व प्राध का स्मरण हो आने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार को भी शाप दिया। देवदम, तो अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित और अपूज्य हो जा, तेरा अंग व्याधि ग्रस्त और जड़ हो जाए, तू अकीर्तिमान कलंक युक्त हो जाए। यो कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चलेगी। तब सूर्य देवता दोनों अश्विनी कुमारों के साथ उनके निकट गए। शौनक, त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्रों के साथ मुनिवर सुतपा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य कहने लगे, भगवान, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों का अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मण के ही दिए हुए फल फूल और जल आदि का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोगों में पूजित होते हैं। ब्राह्मण से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव संतुष्ट हो जाते हैं तथा नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर जी से बड़ा वैष्णव नहीं है और पृथ्वी से बढ़कर कोई सहनशील नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्थिव जी से बढ़कर सती साध्वी स्त्री कोई नहीं है। देव से बड़ा कोई बलवान नहीं है तथा पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोग के समान कोई शत्रु नहीं है। गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु तथा पिता से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। सूर्य का ये वचन सुनकर भरद्वाज सुतपा मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से उनके दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया। फिर कहा, देवेश्वर, आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। यों कहे सुतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत होकर श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट को प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को चले गए। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है वही भगवान विष्णु के समान वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो आदर का पात्र नहीं है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान जी को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है वह इस भूतल पर परम पित्र एवं जीवन मुक्त है। कुलीन द्विजों का जो अन्न जल भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वे मलमूत्र के समान है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनक आदि सभी विष्णु प्रायण हैं, फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्री हरि से विमुख कैसे हो सकता है। माता पिता नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं वे जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। वे कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा, कैसा बंधु है जो श्री हरि के भजन की बुद्धि अर्थात सलाह नहीं देता। विप्रवर, वैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चंडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चंडाल अपने बंधु गणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता तथा भगवान विष्णु से विमुख रहता है वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्प आभास मात्र कहा गया है उसी प्रकार संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण ब्राह्मण आभास मात्र हैं, वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वैष्णव जन सदा गोविंद के चरणार विंदों का ध्यान करते हैं और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके भी श्री हरि निश्चिंत नहीं होते हैं, इसलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। तंत्र शौनक जी के पूछने पर सौती ने कहा, ब्राह्मण हंस यति अर्नि वोडु पंचिक अपांतरतमा तथा सनक आदि इन सब को छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म कुमार जिनकी संख्या बहुत अधिक थी सदा संसारिक कार्यों में संलग्न होकर प्रजा की सृष्टि करके गुरुजनों अर्थात पिता आदि की आज्ञा का पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने पुत्र नारद के शाप से अपूज्य हो गए, इसलिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा जी के मंत्र की उपासना नहीं करते। नारद जी अपने पिता के शाप से उपबरहन नामक गंधर्व हो गए। उनके वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, सुनिए। इन दिनों जो गंधर्व राज थे वे सब गंधर्वों में श्रेष्ठ और महान थे, उच्च कोटि के ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक समय गुरु की आज्ञा लेकर वे पुष्कर तीर्थ में गए और वहां उत्तम समाधि लगाकर अथवा अत्यंत एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उस समय उनके मन में बड़ी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपा निधान शिष्ट मुनि ने गंधर्व राज को शिव के कवच स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घ काल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। नित्य तेज स्वरूप सनातन भगवान शिव ब्रह्म तेज से जाजल्यमान होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले वे भगवान तपोरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तप का फल देने वाले हैं और स्वयं ही तपस्या के फल हैं। शरण में आए हुए भक्त को भी वे समस्त संपत्तियां प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगंबर वेश में वृषभ पर आरूढ़ थे, उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिच ले रखे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल थी, उनके तीन नेत्र थे, उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था, उनका जटाजुट तपाए हुए सन की प्रभा को छीने लेता था, कंठ में नील चिन्ह और कंधे पर नाग का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं, वे ही काल और मृत्युंजय हैं, वे परमेश्वर ग्रीष्म ऋतु के दोपहर के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। शांत स्वरूप शिव तत्व ज्ञान मोक्ष तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हें देखते ही गंधर्व ने सहसा दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और विजिष्टि के दिए हुए स्तोत्र से उन परमेश्वर का स्तवन किया। जब कृपा निधान शिव उनसे बोले, गंधर्व राज तुम कोई वर मांगो, तब गंधर्व ने उनसे भगवान श्री हरि की भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्व की बात सुनकर दीनों के स्वामी दीन बंधु सनातन भगवान चंद्रशेखर हंसे और उस दीन सेवक से बोले, महादेव जी ने कहा, गंधर्व राज तुमने जो एक वर अर्थात हरि भक्ति को मांगा है उसी से तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा वर तो चबाए हुए को चबाना मात्र है। बस जिनकी श्री हरि में सुदृढ़ एवं सर्वमंगलमयी भक्ति है वह खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। भगवत भक्त पुरुष अपने कुल की और नाना के कुल की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाते हैं। करोड़ों जन्मों से उपार्जित त्रिविध पापों का नाश करके वे अवश्य पुण्य भोग तथा श्री हरि की सेवा का सौभाग्य पाता है। मनुष्य को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभिष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक कि उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी दुर्लंग खड़क मानव के कर्म में वृक्षों का मूल छेद कर डालता है। जिन पुण्य आत्माओं के पुत्र परम वैष्णव होते हैं उनके वे पुत्र लीला पूर्वक कुल की बहुसंख्यक पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अहो, एक वर से ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है, दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। लोगों को मंगल में मंगल की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णव के लिए परम दुर्लभ धन संचित है, श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य सुख। हम लोग दूसरों को देने के लिए उत्सुक नहीं होते। वास, जो तुम्हारे मन में अभिष्ट हो कोई ऐसा वर दूसरा मांगो, अथवा इंद्रत्व अमृतत्व या दुर्लभ ब्रह्म पद प्राप्त करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां, महान योग और मृत्युंजय आदि ज्ञान ये सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहां श्री हरि का दासत्व मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान शंकर जी की यह बात सुनकर गंधर्व के कंठ होठ और ताले सूख गए। मैं अत्यंत दीन भाव से संपूर्ण संपत्तियों के दाता दिनेश्वर शिष्य से बोला। गंधर्व कहने लगे, प्रभु, जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है वह ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या एवं क्षण भंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव, इंद्रत्व, अमृतत्व, सिद्धि योग आदि सब अथवा मृत्युंजय आदि ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को अभिष्ट नहीं है। श्री हरि के सालोक्य साष्टि सामिप्य और सायुज्य को तथा निर्वाण मोक्ष को भी वैष्णव जन नहीं लेना चाहते। भगवान की अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अतः मुझे वर के रूप में श्री हरि का दास्य सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। आपको संतुष्ट पाकर जो कोई दूसरा वर मांगता है वह बर्बर है। शंभो, यदि आप मुझ दुष्कर्मी मानकर ये उपयुक्त वर नहीं देते तो मैं अपना मस्तक काट कर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्व की ये बात सुनकर भक्तों के स्वामी तथा भक्त पर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान भगवान शंकर उस तीन भक्त से इस प्रकार बोले। भगवान शंकर जी कहने लगे, गंधर्व राज, भगवान विष्णु की भक्ति, उनके दास्य सुख तथा परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति इस श्रेष्ठ वर को उपलब्ध करो। खिन्न ना हो, तुम्हारा पुत्र वैष्णव होने के साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर, यौवना से संपन्न, ज्ञानी, परम सुंदर, गुरु भक्त तथा जितेंद्रिय होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अपने धाम को चले गए और गंधर्वराज संतुष्ट होकर अपने घर को लौट आए। अपने कर्म में सफलता प्राप्त होने पर सभी मानवों के मानस पंकज खिल उठते हैं। उन गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से भारतवर्ष में नारद जी ने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गंधर्व पत्नी ने गंधमाधन पर्वत पर अपने गुरु का प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान विशिष्ट ने यथोचित रीति से बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का वह मंगल में संस्कार मंगल के दिन संपन्न हुआ था। उपशब्द अधिक अर्थ का बोधक है और पुलिंग बरहन शब्द पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये बालक पूज्य पुरुषों में सबसे अधिक है, इसलिए इसका नाम उपबरहन होगा, ऐसा विशिष्ट जी ने कहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी के शाप से उपबरहन का योग धारणा द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, मालावती का विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी द्वारा भगवान जी का आश्वासन पाकर देवताओं का कोष्ठी के तट पर मालावती के दर्शन करना। सोती कहते हैं, शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्व राज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समय के अनुसार बड़े होने पर उपबरहन ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब की सब मोहित हो गई। उन सब ने उपबरहन को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ ही विवाह कर लिया। उपबरहन ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देखकर उपबरहन का मन विचलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शुद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समय के अनुसार वैष्णो का संसर्ग प्राप्त करके तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपबरहन गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने इड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञान प्रदा, मन संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेज शुष्करी, बल पुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभनकारिणी, सर्व प्राणहरा तथा पुनर्जीवनकारिणी, इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लाकर वे योगासन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति समर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगी राज उपबरहन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप प्रातपर पर ब्रह्म में कृष्ण इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिराना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो के पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्व राज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दी और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपबरहन के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित होकर वे उनके शरीर के पास गए। उपबरहन की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साधी मालावती अपने प्रीतम को छाती से लगाकर अत्यंत उस स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमल उद्भव ब्रह्मा जी का ये कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उनके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिग्पालो, हे धर्म, हे प्रजापते, हे ग्रीश शंकर तथा हे कमलकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतरोही चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रीतम को अपने वक्ष स्थल से लगाकर पूरे एक दिन और एक रात वह अचेत अवस्था में वहीं पड़ी रही। उसमें संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से फिर विलाप करने लगी। उस सती ने श्री हरि को संबोधित करके पुनः वहां इस प्रकार कहा। मालावती बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ, स्वामी तथा संरक्षण हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूं। प्रभु, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पति हैं और मैं इनकी स्त्री हूं। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है वे आपकी माया की ही करामात है। आप ये सब के स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व और बरहन मेरे प्रीतम पति हुए और कर्मवशी मैं उनकी प्रीतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा प्रभु, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी ही जीवन में ऐसी बात देखी जाती है। आत्माराम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसलिए साधु पुरुष महान से महान मनवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, जहाँ आपत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते रहते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनवांछित पति प्रदान करें। मैं अमृतत्व नहीं चाहती, इंद्रपद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित होकर नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण शाप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं, अब तुम लोग जाओ, यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु। वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को शाप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का ये कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित होकर कोष्ठी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वे रत्नों के सारभूत इंद्रनील और मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त होकर भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी शोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की बेंदी शोभा दे रही थी। वे शरद काल के चंद्रमा की शांत प्रवासी प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सरम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ उंगलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा किसी अंग कांति बिम्बफल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष किसी अवस्था से युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वे सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे सभी धर्मात्मा और धर्म भीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने को छिपाए खड़े रहे। क्षण भर वहां खड़े रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावती के निकट गए। देवताओं को आया देख पतिव्रता मालावती ने अपने प्राण वल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात वह फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच में वहां उस देव समाज के भीतर कोई ब्राह्मण बालक आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी, दंड छत्र श्वेत वस्त्र और उज्जवल तिलक धारण किए तथा हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक लिए वह ब्राह्मण कुमार अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह परम शांत जान पड़ता था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वे वहीं देश सभा के मध्य भाग में बैठ गया और तारामंडल के बीच में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। वे ब्राह्मण बालक समस्त देवताओं तथा मालावती से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, यहां ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले साक्षात विधाता यहां किस कार्य से आए हैं? समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाले स्वयं सर्वव्यापी शंभुजी यहां विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म भी यहां उपस्थित हैं, यह महान आश्चर्य है। सूर्य चंद्रमा अग्नि काल मृत्यु कन्या तथा यम आदि का समागम ही यहां किस लिए संभव हुआ है? हे मालावती, तुम्हारी गोद में अत्यंत सूखा हुआ शव कौन है? जीती जागती स्त्री के पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? उस सभा में देवताओं और मालावती से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गए, तब मालावती ने उस विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी। मालावती ने कहा, मैं ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभु, मैं शोक से आतर हूँ, आप मेरे इस निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग्य और अयोग्य पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। विप्रवार, मैं उपबरहन की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष दिव्य वर्षों तक अपने इन स्वामी के साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थान पर स्वच्छंद क्रीड़ा की है। द्विजेंद्र, आप विद्वान हैं, साधी युवतियों का अपने प्रीतम के प्रति जितना स्नेह होता है वे सब आपको शास्त्र के अनुसार विदित है। मेरे पति ने अकस्मात ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त होने से अपने प्राणों को त्याग दिया है, अतः मैं देवताओं से ये उद्देश्य रखकर विलाप करती हूं कि मेरे पति जीवित हो जाएं। पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यग्र रहते हैं। वे लाभ हानि को नहीं जानते, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। सुख दुख भय शोक संताप ऐश्वर्य परम आनंद जन्म मृत्यु और मोक्ष, ये सब मनुष्यों को अपने कर्म एवं प्रयत्न के अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं, वे ही कर्मों का फल देते हैं। साथ ही वे लीला पूर्वक कर्म रूपी वृक्षों का मूल उच्छेद करने में भी समर्थ होते हैं। देवता से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, देवता से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, देवता से बढ़कर दयालु और दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त देवताओं से याचना करती हूं कि मुझे पति दान दें, यही मुझे अभिष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले देवता कल्प वृक्ष रूप हैं, इसलिए मैं इनसे याचना करती हूं ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवता लोग मुझे अभिष्ट पति दान देंगे तब तो इनका भला है, अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्री के वध का पाप दूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूं। सती के शाप को टालना बहुत कठिन होता है, किस तपस्या से उसका निवारण किया जाएगा। ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देश सभा में चुप हो गई। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, मालावती, इसमें संदेह नहीं कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं, देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं, देर से पाता है। पतिव्रते, गृहस्थ पुरुष हलवाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है उसका समय अनुसार अंकुर प्रकट होता है, फिर समय आने पर वह वृक्ष होता है और फलता भी है, तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में गृहस्थ पुरुष उसके फल को पाता है। इसी प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए, प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। संसार में ग्रस्त पुरुष जो बीज बोता है वही भगवान विष्णु की माया से समय के अनुसार अंकुर और वृक्ष होता है, और यथासमय ग्रस्त पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य भूमि में चिरकाल तक जो तप करता है उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों के मुख में तथा उसर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्ति भाव से जो आहुति डालता है उसका फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति, कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता। अतः तप के बिना क्या हो सकता है? जो भक्ति भाव से प्रकृति का सेवन करता है वे प्रत्येक जन्म में विनयशील सद्गुणवती तथा सुंदरी प्राणवल्लभा पत्नी को प्राप्त करता है। प्रकृति के ही वर से भक्त पुरुष शिलीला पूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र पौत्र, भूमि, धन और संतति को पाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप तथा कल्याणदाता तथा कल्याण प्राप्ति के कारण है। वे ज्ञान आनंद स्वरूप महात्मा परमेश्वर एवं मृत्युंजय हैं। जो भक्ति भाव से उन महेश्वर का सेवन करता है वे पुरुष प्रत्येक जन्म में सुंदरी पत्नी पाता है और उनकी आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती है। भगवान हर के वर से मनुष्य को विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्मा जी का भजन करता है वह भी संतान और लक्ष्मी को पाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिभाव से दीनानाथ, दिनेश्वर, सूर्य की आराधना करता है वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनंद, धन और पुत्र पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य सर्वेश्वर सनातन देवादिदेव गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करता है उसके जन्म जन्म में समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। वह सोते जागते हर समय परम आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उनको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है वह यदि वर पाने का इच्छुक हो तो उसे वह संपूर्ण वर प्राप्त हो जाता है, अन्यथा अवश्य उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक श्री विष्णु की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, संपूर्ण धर्म तथा परम उत्तम यश एवं कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मोड़ सर्वेश्वर विष्णु का सेवन करके उसके बदले में कोई वर लेना चाहता है, उसे विधाता ने ठग लिया और विष्णु की माया ने मुंह में डाल दिया। नारायण की माया सब कुछ करने में समर्थ, सबकी कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है और इस लोक में सुख भोगकर परलोक में विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति भाव से आराधना करता है वे पहले उसी को पाता है, फिर समय अनुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के सेव्य, उनके आदि कारण प्रात पर अविनाशी पर ब्रह्म एवं सनातन भगवान हैं। साकार निराकार ज्योति स्वरूप शिक्षा में सर्वव्यापी सर्व आधार सर्वेश्वर परम आनंद में ईश्वर निर्लिप्त तथा साक्षी रूप हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है वे सचमुच जीवन मुक्त है। वे बुद्धिमान पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह तुच्छ समझने लगता है। ब्रह्मत्व अमृतत्व और मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर्य को वह मिट्टी के ढेले के समान निश्वर मानता है। इंद्रत्व मनत्व और चिरजीवित्व को भी पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। उसकी दास्ता के सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता। श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा सुस्थिर रहता है। वे अपने कुल की करोड़ों, नाना के कुल की सैकड़ों तथा ससुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार करके दास दासी माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद के भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक काम असक्त होकर घर में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है और ग्रस्त पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है जब तक कि श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज उस भक्त कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देता है। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए मधु पर कादि तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो वह मेरे लोक को लांघकर इसी मार्ग से यात्रा करेगा। कोटि शत कल्पों में भी उसका वहां से निष्कासन नहीं होगा। जैसे सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण भक्त से भयभीत होकर उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय ही गोलोक में जाता है और वहां जाने पर दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं तब तक भक्त पुरुष निरंतर वहां उनकी सेवा में रहता है। श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा की नश्वर आयु को एक निमेश भर का मानता है। ब्राह्मण बोले, पतिव्रते, इस समय तुम्हारे प्रीतम किस रोग से मरे हैं? मैं चिकित्सक भी हूं, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा भी जानता हूं। सती मालावती, कोई रोग से मृतक तुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि एक सप्ताह के भीतर की ही घटना हो तो मैं उस जीव को चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध पशु को बांधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा मृत्यु यम काल तथा व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने की शक्ति रखता हूँ। सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में ना फैले, वे तथा रोगों का जो जो कारण है वे सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्र के तत्व ज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ जिससे व्याधियों का दुष्ट एवं अमंगलकारी बीज अंकुरित ही ना हो। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, उसके जीवित होने का उपाय क्या है, इसे भी मैं योग धर्म के प्रभाव से जानता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर सती मालावती के मन में उत्साह हुआ। वह मुस्कुराई, उसके चित्त में स्नेह उमड़ आया और वह हास्य भर कर बोली। मालावती कहने लगी, अहो, इस बालक के मुझसे कैसी आश्चर्यजनक बात सुन गई है। ये अवस्था में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसका ज्ञान योगवेताओं के समान उच्च कोटि का है। ब्राह्मण, आपने मेरे प्रीतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुष का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो जाएंगे। वेदवेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण वल्लभ को पीछे जलाइएगा, पहले मैं मेरे संदेह वश जो जो पूछती हूँ उसी उसी बात को आप बताने की कृपा करें। इस सभा में जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात पूछ नहीं सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभा में ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं, वेदवेताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, और यदि वह उसका शासन करता है, उसे दंड देता है, तो इस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओं में, इंद्र में तथा ब्रह्मा और रुद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्री में पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्ट देव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है। जो स्वतंत्र होती है, वह स्वभाव से ही दुष्टा है, उसे निश्चय ही कुलटा कहा गया है। जो दुष्टा है, मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है, वही सदा अपने पति की निंदा करती है। अवश्य वह किसी नीच कुल्य की कन्या होती है। भ्रमण, मैं उपबरहन की पत्नी, चित्ररथ की पुत्री और गंधर्वराज की पुत्र वधी हूँ। मैंने सदा अपने प्रीतम पति में भक्ति भाव रखा है। वेदवेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं, अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आइए। मालावती की ये बात सुनकर वेदवेताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावती ने सबके पहले मृत्यु कन्या को देखा। उसका रूप रंग काला था, वे देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी छह भुजाएं थी। वे शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थी। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट तथा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुख, 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या में 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्व संहार रूपी काल का अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान हैं, उनके मुख पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता दृष्टि गोचर होती थी। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म परम श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। इसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधि समूहों को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। तदंतर उसने यम को सामने देखा, जो धर्म अधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म स्वरूप तथा पापियों के भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे, शीर की कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य नंदन यम पर ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे थे। उन सब को देखकर महासाथी मालावती के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने निशंक होकर पहले यम से पूछा। मालावती बोली, धर्म शास्त्र विशारद धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभु, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं? तो यमराज कहने लगे, पतिव्रते, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती। जो मरा नहीं है ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल मृत्यु कन्या तथा अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह हूं। ये आयु पूर्ण होने पर जिसके मरण का समय आ पहुंचता है उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है, ये आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूं। तुम उसी से पूछो वह किस कारण से जीव को प्राप्त होती है। मालावती बोली, मृत्यु कन्या, स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो? अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? तो मृत्यु कन्या बोली, पूर्व काल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी ही सृष्टि की है। पतिव्रते, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूं। सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहां सारी ही पत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्र और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इससे मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरे निश्चित विचार सुनो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वालों को धर्मज्ञ महात्मा काल है, उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वह अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्म स्वरूप हैं, धन नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, मैं जीवित हूं, फिर मेरे प्रीतम को आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः सबके दुख को भी जानते हैं। तो काल पुरुष कहने लगे, पतिव्रते, मैं अथवा यमराज किस गिनती में है? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है, मुनिंद्र मनु और मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगीजन जिनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते हैं, जिनके भय से हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं, कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सती मालावती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है, क्षमाशील वस्था जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित हो उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देने वाली प्रकृति जिनके भय से भीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुति का पाठ करते हैं, जिन तेजों में सर्वव्यापी भगवान की सोलवी कला स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा प्रात पर परमात्मा हैं। उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो, वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। ऐसा कहकर काल पुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुराना वार्ता आरंभ की। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया, अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है उससे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया। मालावती कहने लगी, ब्राह्मण, आपने जो ये कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं उन सब का वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है, उसके संबंध में मेरा निवेदन इस प्रकार है, जिसका निवारण करना कठिन है वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैले उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो जो बात पूछी हैं या नहीं पूछी हैं तथा जो ज्ञात हैं अथवा नहीं ज्ञात हैं वे सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दिनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां वैद्यक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण कहने लगे, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीजों के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत चार वेदों को प्रकट किया, उनके नाम हैं ऋक, यजु, साम और अथर्व। उन वेदों को देखकर तथा उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान जी ने उसे सूर्यदेव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वे अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते, उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोग नाश के बीज रूप हैं मुझसे सुनो। धन्वंतरी, काशीराज, दिवोदास, दोनों अश्विनी कुमार, नकिल सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और अगस्त, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वैद्य हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर देवदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की जो ब्रह्म का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैद्यक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञान अर्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वेद्य संदेह बंधन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्र सार, जाजनी मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करथ ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आघान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मत कर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सब को क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वे उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। उसके 3 पैर 3 सिर 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वे भयंकर ज्वर काल अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात पित्त और कफ। वे ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पितज और कफज, ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं, पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृच, रक्त विकार तथा रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विष में कुब्ज, गोद, घेघा, भ्रमरी, सन्निपात, हैजा और दारणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण करती रहती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, ये प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता है, घिसा हुआ चंदन लगाता है और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं आती है। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल में नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, यथा समय आग तापता है, तुरंत की तैयार की हुई गर्म गर्म रसोई खाता है, उसके पास जरावस्था नहीं आती। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गर्म गर्म अन्न का सेवन करता है तथा गर्म जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समय अनुसार तरनी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं आती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता है, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता है और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता है तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधि अर्थात 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी, जो रात को दही खाते हैं, कुलटा एम रसला स्त्री का सेवन करते हैं, उसके पास भाइयों सहित जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रसवला, कुलटा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पापी रोग वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है और पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भय आतुर होकर कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वे महान वैर उत्पन्न करने वाला दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान जी के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की सम आराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है, सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप, ऐसे पुरुषों के पास जरावस्था नहीं आती है और ना दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते हैं और सेम जाते हैं, उनके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भोग की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार ना मिले, तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राण नाशक पित्त हो जाता है। जो देव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईक के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो, भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पीने से रुखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सबसे कफ की वृद्धि होती है। वे कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर नाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी, आग ताप कर शीर से पसीना निकालना, भूंजी भाग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पक्की हर्रे का सेवन करना, कच्चा पिंडारक, कच्चा केला, बेसवार अर्थात पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार, अनाहार अर्थात उपवास, अपानक अर्थात पानी नहीं पीना, घृत मिश्रित रोचना चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अतः वात के प्रकोप का कारण सुनो, भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और स्त्री संग करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रखना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण हैं। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो, केले का पका हुआ फल, बिजोरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पीठी अर्थात पुआ, कचौरी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला लो, तुरंत का बासी अन्न, जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन, वत्से, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में तीन प्रकार के वायु दोष होते हैं, शारीरिक, क्लेश जनित, मानसिक संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया, तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साध्वी, विद्वानों द्वारा रचे हुए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई एक वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने, बताओ तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है? मैं उसका उपाय करूंगा जिससे ये जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की ये बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, विप्रवर सुनिए, सभा में लज्जित हुए मेरे प्रीतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का प्रत्याग किया है। मैंने आपके मुंह से निकले हुए अपूर्व शुभ एवं मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब, किसको, कहां आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है? विद्वान, आप मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उनके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए।